Падарожнікі. Трое мужчын ідуць паўз мяне па чыстым снезе. Тры ланцужкі слядоў цягнуцца за імі. Трое маіх сябров ідуць па белай нерушы, і ланцужкі іх слядова абрываюцца, спачатку за адным, потым за другім, потым за трэцім. Трое маіх сябров ідуць па снезе, не пакідаючы слядоў. «Чаму за вамі няма слядоў?» – спалохана крычу я. Я маўчаў, калі трэба было гаварыць, адказвае першай. Я гаварыў, калі трэба было маўчаць, адказвае другі. А ты, мой самый дарагі сябра, чаму ты не азірнуўся? Ён глухі, адказвае першай. Ён нямы, адказвае другі. Трое падарожнікаў ідуць паўз мяне па чыстым снезе.